אשכוליתת, אשכולית אחות לי, אשכוליתת לי אחות. הן גילית את גיל גילי שמחות לי, הן גילית גילי שמחות. יום כחול רלו וענן פרוע מסתלסל בשמי הרום. בפרדס נם לו האדם לרוח עם הצל כחום היום. אשכולית היא, אשכולית סבבה,